Sıfır. Göz kapaklarına kapaklandım, kirpiklerine takılıp. Fonetik fermuarı sıkışmış, yardım ister diye hevesliyim ben. Deplasmana çıkarken beni de götür elindeymişken. Ona haber bültenindeki üç ölü bir yaralıyım Theodor. Anlıyor musun? Anlamıyorsun anlıyorum ki. Şimdi neyse ki köprüye bakınıyormuşuz meğer köprüdeymişken. Sinyali zayıfladı. Hırıltılıydı sesi. Kompilimanik dedi atılıp. Bir tam, bir bölü iki. İki hamam böceği ezmiş bana yetişecek diye ve menekşe severmiş annesi kızarmış ekmek varsa kahvaltıda. Halbuki ben fesleğen severim Theodor. Çamaşır sererim ipe mandalsız ki ip atlar mısır patlatırım aynı anda. Seninse işerken Schubert'in sekizi büzüşüyor dudaklarında. Bence adam dediğin ayakta içer ve suyun dibini görür bir bakışta. Bilhakika düşelim beraber şuracıktan suya kuytuya uykuya kuyuya. Karam aman aman. Kahramanım ol Theodor. Ya sev ya terk et beni. Beni olmayan şehirler atlasına rast makamı bir bakış bak. İlk kuleden at beni katlayıp düşmeden tut beni atlayıp Theodor. Sen kötü adamısın bu hikayenin adını anınca koşunuyor yaram. Üç üç heceler tek tek sekerim tutsan elimden alha arabesk. Hasılı kelam Fransızca binerim tramvaya uyutursan koynunda. Dahası İspanyolca yalarım acılarını unutursan sırtını döndüğünde. Ayakta bile işerim ulan annenden bahsetmezsen. Theodor, bir siktir git.